एक रोज कार्लोस और समरून दोनों भाई नशीदगाह में बैठे वाहम गुफ्तगु कर रहे थे कि मकान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कार्लोस अपनी जगह से उठना चाहता था कि उसके शाने पर हाथ रखते हुए समरून खुद उठा और उसे बैठने के लिए कहा और कहने लगा, तुम बैठो, मैं खुद देखता हूँ कौन है। फिर समरून नशीदगाह से निकला। जब उसने मकान का बैरूनी दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने शमसुद्दीन और खतलक दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देखते ही समरून की खुशी और इत्मीनान की कोई इंतहा ना थी। दोनों से वो बारी बारी बगलगीर हुआ। समरून ने जब लौटने में देर लगाई तब कार्लोस भी नशीदगाह से निकला। उसने दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में जब समरून को शमसुद्दीन और खतलक से गले मिलते देखा तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और एहतजाजी अंदाज में कहने लगा, इन दोनों को वहीं खड़ा करके गले मिल रहे हो, इनको आने तो दो। इस दौरान इजेबेल, मर्सीना, मिशेल और जमारा भी बाहर निकल आई थी और इस सारे लम्हे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इतनी देर तक कार्लोस आगे बढ़ गया और समरून की तरह वो भी उन दोनों से गले मिला था। फिर दोनों शमसुद्दीन और खतलक को लेकर नशीदगाह में दाखिल हो गए। इजेबेल, मर्सीना और मिशेल भी नशीदगाह में आकर बैठ गईं, लेकिन जमारा दरवाजे पर ही खड़ी रही। मर्सीना को कुछ शरारत सूझी, अपनी जगह से उठी, दरवाजे पर खड़ी जमारा का हाथ पकड़कर उसे नशीदगाह के अंदर खींचते हुए बोली, तुम भी आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ, भाई शमसुद्दीन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मर्सीना के इन अल्फाज पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे और जमारा अपने सर को झुकाए हुए मर्सीना और मिशेल के पास बैठ गई थी। मर्सीना और मिशेल के दरमियान बैठते हुए जमारा कुछ संभली, फिर उसने मर्सीना को कोहनी मारी और अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए कहने लगी, ये दोनों आए हैं, इनके साथ भाई मुजद्दीन क्यों नहीं आए। मर्सीना ने भी सरगोशी के अंदाज में जमारा से कहा, मुझसे क्या पूछती हो, ये दोनों आए हैं, इनसे पूछ लो, और फिर तुम लोग खुद ही कहते हो कि वो मर्दमे बेजार हैं, तो मर्दम बेजार हमारे पास इनके साथ क्यों आएंगे। इस पर जमारा बड़ी संजीदगी से कहने लगी, नहीं मर्सीना, भाई मुजद्दीन बहुत अच्छे हैं, मर्दम बेजार नहीं, बस उनकी दिल शिकनी हुई है जिसकी बिना पर वो लोगों से जरा खींचे खींचे रहते हैं। जमारा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि समरून ने शमसुद्दीन को मुखातिब करके कह रहा था, मेरे दोनों बेटों, मैं तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ, क्या तुम हलब से आए हो, तुम दोनों के साथ क्या अमीर मुजद्दीन नहीं आए। इस पर शमसुद्दीन ने खतलक की तरफ देखा और खतलक कार्लोस की तरफ देखते हुए कह रहा था, दरअसल हमारे शामी मकबूजात में जगह जगह बगावतें उठ खड़ी हुई थी, उन इलाकों की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी, बगावतों को तो हमने फरू कर दिया, लेकिन इस दौरान सुल्तान को ये खबरें मिली कि अंताकिया का बादशाह रेमंड अनगिनत सलेबियों को अपने पास जमा कर चुका है और उसके क्या इरादे हैं अभी तक कुछ पता नहीं चलता। एहतियातन हम अपने लश्कर के साथ उन इलाकों में मुकीम हुए हैं। सुल्तान और हमारा अमीर हलब की तरफ गए हैं, इसलिए कि उनके बड़े भाई सैफुद्दीन फौत हो चुके हैं और कुछ कामों को निपटाने के लिए सुल्तान और शेरकोह को हलब की तरफ जाना पड़ा। जहां तक भाई मुजद्दीन का ताल्लुक है तो वो हमारे साथ ही हैं। हम गुज़िश्ता शब के पिछले पहर यहाँ आए हैं। हमारे लश्कर ने शहर के बाहर पड़ाव कर रखा है, मुजद्दीन हमारे साथ हैं। दरअसल वो इस वक्त शहर के अंदर जो हिफाजती लश्कर है उसके सरबराह के साथ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दोनों को उन्होंने यहाँ भेजा है। दरअसल खतलक को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए समरून बोल पड़ा, इसका मतलब है अमीर मुजद्दीन ने तुम दोनों को भेज दिया है और वो खुद यहाँ नहीं आएंगे। इस पर शमसुद्दीन बोल पड़ा, नहीं मेरे मोहतरम, वो आएंगे, उन्हें कुछ जरूरी उमूर निपटाने हैं, उसके बाद वो यहाँ जरूर आएंगे, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि वो हमारे पीछे पीछे यहाँ आएंगे। फिर एक थैली जो शमसुद्दीन ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो उसने कार्लोस की गोद में रख दी, फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, जो अल्फाज मैं कहने लगा हूँ वो मेरे नहीं बल्कि भाई मुजद्दीन के हैं। वो कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये कहूँ कि इस थैली में जो नकदी और सोने के सिक्के भी हैं, वो ये भी कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये भी कहूँ कि चूंकि आप तीनों बाप बेटी सब कुछ गवा कर यहाँ आए हैं, इसलिए आपको नकदी की सख्त जरूरत है, आप ये थैली रखें। भाई ये भी कह रहे थे कि इस नकदी से आप अपनी और अपनी दोनों बेटियों की जरूरियात पूरी कर सकेंगे। समरून ने हाथ आगे बढ़ाकर चमड़े की वो थैली ले ली, फिर अपने भाई कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई अगर इजाजत हो तो मैं इसे खोलकर देख लूं। इस पर कार्लोस मुस्कुराया और कहने लगा, इस पर इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम ही इस नकदी के मालिक हो, जो चाहे करो। इस पर समरून मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ देखने लगा हूँ। मालिक आप तीनों बाप बेटी हैं, इसलिए कि अमीर मुजद्दीदीन ने ये थैली खुसूसियत के साथ आप तीनों के लिए भेजी है। फिर दोनों भाई थैली खोलकर सिक्के और नकदी देखने लगे थे। इस दौरान इजबेल ने शमसुद्दीन और खतलब दोनों को मुखातिब किया, मेरे बच्चों वैसे ये बताओ तुम दोनों ने खाना खाया है या नहीं। इस पर खतलब अजराह तमस्कुर कहने लगा, पहले आप लोग बताएं कि आप लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं। इस मौके पर मिशल हंस दी, वो कहने लगी, नहीं भाई अभी तक हमने भी खाना नहीं खाया। खतलक फिर बोल पड़ा, अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, अगर आपने खाना है तो हम भी साथ खा लेंगे। इस पर मसीना अपनी जगह से उठी और बड़ी संजीदगी में वो शमसुद्दीन और खतलक को मुखातिब करके कहने लगी, खाना हम अपने लिए भी तैयार करने लगे थे, आप लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं कि अमीर मुजद्दीदीन यहाँ आएंगे, अगर ऐसा है तो हम अमीर मुजद्दीदीन के लिए भी खाना तैयार करेंगे। इस बार शमसुद्दीन ने मर्सीना को मुखातिब किया, मेरी बहन क्या हमने पहले कभी ऐसा मजाक किया है। शमसुद्दीन के इस जवाब से मर्सीना खुश हो गई, कुछ कहना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर शमसुद्दीन छलांग लगाने के से अंदाज में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे ख्याल में भाई आ गए हैं। मर्सीना जहां थी वहीं रुक गई। शमसुद्दीन भागता हुआ बाहर निकल गया। जब वो लौटा तो उसके साथ मुजद्दीदीन भी था। मुजद्दीदीन जब कमरे में दाखिल हुआ तो सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बारी बारी कार्लोस और समरून आगे बढ़कर उससे गले मिले। फिर कार्लोस ने मुजद्दीदीन को अपने साथ लिपटाकर अपने पास ही बिठा लिया। मुजद्दीदीन को देखते हुए मर्सीना थोड़ी देर तक अपनी जगह खड़े हुए मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखती रही। मुजद्दीदीन के आने से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे लब से रंगो दास्तानी अंदाजे खामोश में अपनी सदाकत भरी रोदात कह उठे हों, जैसे चाहो तन के उबलते सीने पर अपना यद के सजे सहीफों ने ढंग रंग जज्बे ओढ़ लिए हों। वो नूरो जमाल की नगहत और हम आगोश की ख्वाहिशों जैसी पुरकशिश, पुरलुत्फ सातों में हरूफ मोहब्बत और चश्मे अल्ताफ की नजर जैसी हसीन ख्वाबों की ताबीर के नशे और लम्हों की तन्हाई में खरामा और नौजायदा सुरूर जैसी पुरजमाल होकर रह गई थी। उसकी चश्मे नजर में सुपुर्दगी का एक खुमार था। उसकी कमर के जाविये, उसका बिल्लूर से तराशा बदन, उसका रक्षंदन लबो रुखसार की ताबिश और बदन पर सजा उसका कासनी पैराहन, उसे मुजस्समे कयामत खेज लम्हों और सब्जे जारों पर दमकती शबनम की अफशान से भी कहीं ज्यादा पुरकशिश बना के रख गए थे। मुजद्दीदीन के आने पर चूंकि बाहर जाने के लिए मर्सीना खड़ी थी, लिहाजा दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठी नहीं, वहीं खड़ी रही। फिर उसने जुरतमंदी का इजहार करते हुए मुजद्दीदीन को मुखातिब किया, अमीर मुजद्दीदीन आपकी आमद से पहले हम तीनों बहनें खाना तैयार करने के लिए उठने लगी थी, अच्छा हुआ आप आ गए, खाने में आपकी पसंद की कोई चीज हो तो बताएं, हम वही तैयार कर देंगी। मुजद्दीदीन ने मर्सीना की तरफ देखे बगैर कह दिया, खातून मुझ फकीर की कोई फरमाइश और तमन्ना नहीं है, मैं एक खाने खुदा परस्त और तरकुजात इंसान हूँ, मेरे जैसा इंसान थोड़े और मुख्तसर से खुर्दनोश पर ही खुश हो जाता है। मुजद्दीदीन के इन अल्फाज पर लम्हा भर के लिए मर्सीना और अफसरदा सी हो गई थी, मगर वो जल्द ही संभल गईं। उसने जमारा और मिशल को इशारा किया, फिर वो खाना तैयार करने के लिए वहां से निकल गई थी। तीनों के बाहर जाने के बाद कार्लोस ने मुजद्दीदीन को मुखातिब किया, आपने नकदी और सोने की सिक्कों की थैली भिजवाई। मुजद्दीदीन ने फौरन कार्लोस की बात काट दी, ये आप पर कोई एहसान नहीं था, आपका हक था। पहले ये बात कि आप गरीबुल वतन हैं, जिन हालात में आप आए आप बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में थी, कोई शक नहीं कि इस वक्त आप अपने भाई के यहाँ हैं, लेकिन आपकी फिर भी कुछ जरूरियात हैं, आपके साथ आपकी दो बेटियां भी हैं। साथ ही मैं आपसे भी गुजारिश करूँ कि गुज़िश्ता जंगों के दौरान माल गनीमत में से जो मुझे शमसुद्दीन और खतलब को मिला उसके हमने बराबर तीन हिस्से किए, एक हिस्सा अपनी माँ के लिए रखा, दूसरा फूफी के लिए और तीसरा आपकी तरफ भिजवाया। आप इसका हक रखते हैं, आप यहाँ नवारी थे, आपको इस नकदी की जरूरत थी, دوسرا حق آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ اب جمارہ چونکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو چکی ہے، لہذا آپ کے ساتھ ہمارا اب ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ جواب میں کارلوس کچھ بھی نہ کہہ سکا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نشیستگاہ کے دروازے پر جمارہ نمودار ہوئی اور مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی آپ ذرا باہر آ جائیے۔ مجددین چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ نشیستگاہ کے دروازے پر آیا تو جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ اور شکایت ہے؟ اس پر جمارہ ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں نہ شکایت ہے، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چونکنے کے انداز میں مجددین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی سعادت؟ جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجددین کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے کھینچتی ہوئی طہارت خانے میں لے گئی، اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب مجددین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا، پھر مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا، آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجددین نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ تم نہ جانے کیا کہنے لگی ہو۔ پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی تھی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجددین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں جو کچھ میں کہوں گی آپ برا تو نہیں مانو گی؟ مجددین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو، تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی تم کہو تو میں مجددین برا نہیں مانوں گا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر وہ کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشل بھی طہارت گاہ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے، مجددین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجددین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں بھرے نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کے حیرت انگیز کارواں اور بے ربط لمحوں کی انگنت تصویریں رقص کر گئی تھیں۔ اس کی حالت اکثر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر مجددین نے اپنے آپ پر کسی قدر قابو پایا، پھر بڑے پرسکون انداز میں وہ جمارہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جمارہ بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور پھر میں اب زیست کی حیات ناموز نواؤں میں، زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بھرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہے۔ دیکھ میری بہن، میں اپنی زیست کی حالت، سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی شام کی قناتوں میں کہنہ شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنی حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب میں کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو یہ جو میری تلوار ہے، میں نے اس سے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے، یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا ارمان، میرے دل کا قرار ہے، اسی کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں، اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے اس کو میں پہچان چکا ہوں، اب اس کے سوا نہ کوئی میرا مخرج ہے، نہ منبع ہے، نہ مطلع ہے، نہ مقطع ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا اور جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آپ سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے کی ہے، اور اگر مذاق کیا ہے تو یہ بہت بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ کہ مرسینہ انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی ہے، وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خوش انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی، اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے، چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد یہاں منتقل ہو گئی، نہ کبھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس تلے دب کر وہ میری طرف مائل ہوئی، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے न कोई मैं बहुत बड़े मालो मता का मालिक हूँ जो उसे मेरी तरफ माइल होने पर आमदा कर दे। बहन, अगर वो ये समझकर मेरी तरफ माइल हुई है कि मैंने फ्रांस के उन नाइटों का किला कुमा किया है जो उसकी माँ बहन और भाइयों के कातिल थे और चंद रोज अपने लश्कर में रहकर उनकी मेहमान नवाजी की, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। मेरी जगह कोई और वहां होता तो वो भी ऐसा ही करता, और ऐसा करना चाहिए था। इंसानियत के नाते से वो मेरा फर्ज बनता था। और अगर किसी और वजह से मर्सीना मेरी तरफ माइल हो चुकी है तो उसे समझा देना कि वो रास्ते जो मेरी तरफ आते हैं उनमें कांटों और खार के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ है। बहरहाल मेरी बहन, तूने मेरे हाथ धुलवाई, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। उसके साथ ही तहारत खाने से निकलकर मुजद्दीदीन नशीस्तगाह की तरफ चला गया था। जमारा जब तहारत खाने से निकली और मोड़ मुड़ी तो देखा वहां मर्सीना और मिशल दोनों बहनें उदास और अफसोसा खड़ी थी। उनकी तरफ देखते हुए जमारा की हालत भी उन्हीं जैसी हो गई। फिर आगे पढ़ते हुए बारी बारी उसने मर्सीना और मिशल को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो मर्सीना को मुखातिब करते हुए कह रही थी, मर्सीना देख फिकर मन ना होना, मेरा ख्याल है जो गुफ्तगु मेरे और भाई मुजद्दीदीन के दरमियान हुई वो तुम लोगों ने सुन ली है। भाई मुजद्दीदीन बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी गुफ्तगु से शायद उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया है कि मैंने उन्हें शादी पर आमदा करने की कोशिश की है या उनके साथ मोहब्बत भरा ठट्टा और मजाक किया है। वो एक बार डसे जा चुके हैं, बड़े मोहतात हैं, लेकिन मेरी बहन वो ऐसे नहीं है कि किसी की दिल शिकनी करें। एक बात याद रखना, जिस रोज उन्हें यकीन हो गया कि तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो और उन्हें अपनी जिंदगी का साथी चुन चुकी हो, तो याद रखना वो तुमसे ऐसी मोहब्बत करेंगे जो यकीनन बेकिनार और बेअथाह होगी। आओ वहां खाना लगाएं, सब हमारे इंतजार में वहां बैठे होंगे। जमारा की गुफ्तगू से मर्सीना और मिशल दोनों बहनें संभल गई थी। फिर तीनों बड़ी तेजी से नशेजगाह में खाने के बर्तन लगाने लगी थी। खाना खाने के बाद मुजद्दीदीन, शमसुद्दीन और खतलक थोड़ी देर वहां बैठकर बातें करते रहे, फिर उठकर अपनी खैमागाह की तरफ चले गए। चंद रोज तक मुजद्दीदीन ने अपने लश्कर के साथ अर-रुबा शहर के बाहर क़याम किए रखा। उसके बाद सुल्तान की तरफ से पैगाम आने के बाद वो हलब की तरफ चला गया था।